Послідня моя державна праця. Після того, як я залишив сувенірний цех, мене запросив на роботу бувший голова колгоспу у Кам'янці Стрілак. Його вже були зняли з голови колгоспу, і він працював в районі в автотранспортнім підприємстві. Йому потрібно було оформити великий учбовий зал-клас, який він бачив у Рахові, в Карпатах. І він став просити мене, щоб я взявся за ту роботу. Я не дуже хотів йти до нього робити, тому що то був чоловік, який відмовив сліпому Федорюкові дати колгоспну пенсію. І той самий, якому я відмовляв робити ті роботи, що були проти моєї совісті. Та однако, обіди на мене в нього не було, і він невідступно ходив за мною, щоб я погодився йти до нього на роботу. І я дав згоду. То була велика кропітна робота. Всі стіни тієї зали повинні були бути покриті учбовими стендами, виготовленими з органічного скла та пластику. На цих матеріалах потрібно було малювати олійними фарбами схеми різних дорожньо-транспортних ситуацій на дорогах. На них повинні були бути наклеєні справжні іграшкові автомобільчики, а на органічному склі способом гравіровки повинен був бути вигравірований текст пояснення правил дорожнього руху в даній ситуації. На папері, на кордоні, полотні, дереві все те виконати було б набагато легше, а на цих матеріалах трудно, тому що вони ховські і по них можна було писати чи малювати тільки олійними фарбами. Приклеїти до них макети справжніх іграшкових автомобілів теж була проблема, і приходилося допоміжно прикріпляти кожну з них на малесенькі гвинтики, просверлюючи для кожного отворів пластику. Там же, на одній із стін електрики, змонтували світлове табло, на якому від пульту здачі шоферами різних тестів висвітлювався результат їх знань. Від натиску по клавіатурі пульту на табло засвічувалися відповідні знання по тесту. І ті всі відповіді повинні були бути зроблені на склі таким методом, щоб світло рівномірно проходило через фарбовий шар. Для цього потрібно було профарбувати скло аерографом і на тому рівномірному шарі фарби вистругувати текст, щоб він просвічувався. Таку роботу ні за які гроші не хотіли робити ніхто з художників-професіоналів, а я взявся. Поїхав з моїм сином Василем в Рахів, де був той оформлений зал. Переглянули, як це все зроблено. Переміряли всі натуральні розміри тих стендів і всі тексти з них переписали. Схеми і малюнки по чорному теж скопіювали. Повернулися і взялися до роботи. Ми удвох робили той клас 4 місяці. Ті тексти на органічному склі, які повинен був робити гравірувальник, я зробив сам. Опробував свій електровипалювач по дереву, і він випалював і на оргсклі, залишаючи на ньому канавки, які я після покрив фарбою під золото, і на чорному фоні, яким я покрив другу сторону скла, вони гарно читалися. Нам непогано заплатили за ту роботу, а про той клас була надрукована стаття в районній газеті, тому що такого не було ще ніде в районі. А головне, що він був виконаний з таких матеріалів і такими фарбами, що, можливо, ще й тепер все те гарно виглядає, хоча проминуло 22 роки. Коли я закінчив ту роботу, управляючи того підприємства разом з Стрілаком, запропонували мені місце постійного художника у них. На що я не погодився, тому що у них був на тій посаді художник, якого я не хотів образити, щоб його звільнили, а мене прийняли. Мені однаково потрібно було десь працювати, і я запропонував їм свої услуги, що я можу залишитися у них працювати тільки маляром, якщо я зароблятиму у них не менше, як 200 карбованців в місяць. Вони з радістю мене прийняли, обіцяючи мені таку заробітну плату. Виділили для мене спеціальну кімнату, де б я зберігав закритими свої інструменти, краски, щітки і форми трафаретів. Підпорядкували мене підлеглим завідуючому господарством. Він давав мені розпорядження, що і де робити. Робота у мене пішла чудово, так, як я мав чим робити. І сам теж придумував нові трафарети, що сприяло оригінальному оформленню залів, які доручали мені. Мій начальник, якому я був підпорядкований, відносився з великою недовірою до всіх своїх підлеглих. Завжди перевіряв їх, чи вони працюють, чи добре працюють. Кожного дня між ними була сварка. Якщо мені був потрібний начальник, і я не знав, де він знаходиться, то потрібно було тільки вийти на подвір'я і прислухатися, де чути крик. Значить, там він. Так було. Я за все життя не зустрічав такої сварливої людини. А на мене за 6 років, скільки я працював там, ні разу не крикнув він. Я працював один, окремо від всіх, тому що решта робітників виконували зовсім інші роботи. Мені ніхто з них не міг допомогти. Опісля я вже оформив мого сина Любомира, який успішно працював зі мною. А коли мене не було, працював він і самий, поки його не призвали до армії. І той мій начальник, коли удостовірився, що я чесно працюю, і моя праця завжди добросовісно виконана, то ніколи за мною не слідкував. Я міг цілий тиждень його не бачити. Він знав, що я завжди на своєму робочому місці, і все зроблено добре. Коли мені було потрібно отримати складу фарби чи що інше, то він ніколи не йшов зі мною в склад, щоб видати мені те. Давав мені ключі і казав: «Ідіть і беріть, що вам потрібно. Тільки запишіть, що ви взяли, щоб я міг те виписати і опісля списати». Він знав, що я нічого лишнього складу не візьму, тому що я віруючий. І так тривало роками. Пізніше, коли мені виписали шифер на дах для моєї домашньої достройки, а також цемент, і я його отримував у нього в складі, то він теж дав мені ключі від складу. Я під'їхав трактором і завантажив те на прицепа, закрив склад і пішов до нього, щоб він перевірив, що я лишнього не взяв нічого. Він не хотів іти перевірити мене. На здивування всіх присутніх, які були тоді в офісі, сказав: «Що ви, Никодим Манолійович, ще не знаєте, що я вам повністю довіряю? Віддайте мені назад ключі і щасливо їдьте». І я поїхав. Тракторист, який віз мені те додому в Кам'янку, цілу дорогу дивувався з того довір'я, яке я мав. Коли я завантажував мішки з цементом зі складу, один робітник, який бачив, що я сам відкрив склад і собі беру, що мені треба, сильно просив мене дати йому один мішок цементу, який йому дуже був потрібний. Там у нас тоді не було у вільній продажі цементу в магазині, так як тут, і він ніде не міг достати. А бачив, що начальника нема, і просив непомітно взяти собі потрібне. Але я не пішов на те. Хоч як він не просив, я сказав йому, що начальник мені вірить, і якщо я дозволю вам взяти, то буде рівносильно тому, що те вкрав я. Якщо вам так дуже потрібно, беріть від мене з прицепу, я вам даю від себе. Та він не взяв. Бог дуже благословив мене на тому підприємстві, на очах всіх людей. Моя праця виходила гарною. Всі начальники були задоволені, в кого би я не робив. А посилали мене на особі об'єкти, де потрібно було зробити екстра, самоуправляючий сільхозтехнікою. Так добре до мене відносився, що мені порою було не по собі від такої поваги. Я радий був би, щоб не попадати йому на очі, тому що коли він заходив на об'єкт, де я працював, чи проходив по території і побачить мене десь, то залишав всіх і йшов до мене, давав мені руку, розпитував, як моє здоров'я, як іде праця, і обов'язково кожен раз запитував, чи хтось мене не обіжає, і чи я довільний своїм заробітком. І так всі роки. Я був щасливий з того, тому що я був віруючим перед лицем всього колективу, і моє життя під Божим благословенням було його славою. Хоча я дуже старався, щоб бути Божою славою, але те, що відбувалося, те не було заслужено мною. Я, спогадуючи про те, дивуюся і по сьогодні, чому так було? Мабуть, цей же стрілак, бувши голова колгоспу, розказував управляючому про мене, про золоту медаль та інше, і той так прихилився повагою до мене. А якщо не те, то, можливо, управляючий мав якісь стосунки колись з віруючими, життя яких було добрим свідченням про віруючих, і тому так ставився до мене. Взагалі ті роки згадуються мені по-особливому. Така Божа радість наповнила мене, що мені розпирало груди. І не було видимих причин для тієї радості. Просто так. Приходив на роботу, а в душі царство Боже. Лунали пісні в пам'яті, наче насправді. Дух поривався до Господа, і текли сльози радості з очей. Я навіть трохи був стурбований таким станом. Думалося деколи, чи це не якесь передчуття близького відходу з землі, чи чого іншого. Багато чудових хвилин і годин я пережив у своїй кімнаті, коли заходив за чимось, чи в обід, коли обідав. Як зле не була на мене така радість, я защеплював двері на гачок і падав на коліна, обмивався сльозами радості, прославляв Господа, порою, як сходило на мене вдохновіння, не виходив з кімнати, поки не напишу вірша чи пісню, яку почув, наче хтось нашептував, тільки записуй. Про те, що я писав вірші, пісні і інше, я ще не згадував у моїх спогадах дотепер. Те я опишу нижче. З тим художником, що там працював, я добре подружився. Він завидував моїй удачі, як у мене добре йшла робота і як я був вшанований всіма. Те, що я не погодився бути художником місто нього, він оцінив високо. Думаю, що те справило добре враження і на управляючого, що я не схотів комусь зробити прикро. І в тому я не програв, що я думав про добро іншого. Воно обернулося мені добром. Наш управляючий хвалився моїми роботами перед іншими начальниками району, як я гарно пооздоблював всі визначні кабінети і зали на нашому підприємстві, і те принесло мені визнання в районі, як неабиякого майстра. Воно було для мене і добром, і зайвими клопотами. Мій управляючий посилав мене то до одного, то до другого, щоб я робив у них і дома, і на роботі. І я робив у багатьох самих більших начальників району. Як то? Головного лікаря району, начальника міліції району та інших. А у кого робив, то мав вже добрі стосунки з ними. Вони були вдячні мені, і я вже деколи міг скористатися їх владою на добро мені. Так, з однієї сторони, мені було добре для фізичного життя, але з другої духовної я дуже страждав через надзвичайну зайнятість роботами. Люди тоді жили вже добре, будувалися нові хати, і багатьом хотілося, щоб саме я робив у них малярку. В старих хатах теж я не міг всіх задовільнити, а тільки декому міг. І це ставало причиною, що дехто робив з цього проблему в таких накопичувався жаль на мене, що ніби я когось поважаю і роблю в них, а в них не хочу. Я перед Богом не мав за те провини, я просто не міг цим зробити. Але деякі не розуміли того і мали обіди на мене. для мене, як для такої людини, яка хотіла догодити людям, зробити кожному добре ради імені Божого, яке було на нас віруючих, це було дуже болючим. І я старався чим більше зробити, щоб до максимуму вгодити людям. І сам себе переутомлював. А головне, вільного часу для себе, для моєї духовності не залишалося. Я мав в собі багато добрих планів і бажань зробити одне чи інше для Божого царства на землі, для церкви. А увесь мій вільний час забирала марнота, якої я не міг по-доброму позбутися. В тих моїх стараннях і заколоті, догодженню людям, я дуже стомився. Проголодався духовної свободи, щоб мати хоч трохи часу десь побути на самоті, приближаючись духом до Бога. Мати можливість в тихому віянні постояти перед Ним, перевірити, звірити свій стан з Божою волею, нанести порядок в думах і бажаннях, відсортувати те, що порушує єднання з Богом, у світлі Божої мудрості знайти в собі те, що обессилює і віддаляє від Бога, випросити нових сил для справжнього переможнього життя. У журливому клекоті тілесних справ і погоні за ними того не достигнеш. Потрібна зупинка, тишина і самотність. Спрага за цим все увеличувалася в мені, від чого в думах моїх народжувалася зваблива мрія, яка змальовувала солодку уяву, як би то було любо мені. В пам'яті лунали слова псалмоспівця Давида: «Взяв би я крила в зорі ранньої і на краю моря би осівся». В тих уявних мріях я бачив себе одиноким, заспокоєним, без надоїдливих перешкод щоденної повинності, що я нікуди не спішу, де сиджу на березі моря, утихомирений, відпочилий духом, і дивлюся на широчінь вільного простору води і неба. Дихаю на повні груди Божим миротворчим спокоєм і оживаю духом. Чи лежу вечором під зоряним небом горілиць на теплому від денного сонця піску, а хвилі, набігаючи на берег, ласкають ніжно мої п'яти, а я під їх ритмічний загадковий шум наслуховую чарівну всесвітню симфонію слави величному Творцеві. Від всього його творіння, яка летить у висоти зоряного неба, де зорі таємничим намистом сіяють у бездонній висоті, іначе тремтять у подиві зворушені величністю тієї Божої симфонії слави. Грішники не чують її, і ті, хто прилип до землі, у кого дух пригнічений марнотою, теж її чують ті, чий дух вільний, відкритий для Бога, хто прагне і шукає цього таїнства, хто дорожить єднанням з Господом, той може чути і може вплітатися в ті акорди співзвучним своїм духом, звеличуючи гармонію тієї краси, яка вловлюється не вухами, а духом. Така мрія так засіла в мені, але вона була нереальною для мене в ті дні. По-перше, треба було мати на те час. Я його не мав. По-друге, треба було мати з кимось знайомство біля моря, щоб прижитися у нього на декілька днів. Такого знайомства я не мав. А хоч би і знайшов, то будь-які люди мене не зрозуміли би, чого я приїхав одинокий, якщо я батько 9 дітей, а вони всі дома. Так і залишалося те бажання тільки в моїх мріях сіяти недосяжною зірочкою, яку не зірвеш з неба. А життєва повинність, обов'язки і залежність від обставин муром відділяли мене від мого бажання. Але Бог той, що доповнює наші навіть земні бажання. Я в тому переконався не один раз. Мені би дуже хотілося, щоб хто читає про це, що тепер пишу, міг увійти у мій тодішній духовний стан і зрозуміти мене, чому мені було так важко і чого мій дух так прагнув вирватися з тих лищат марноти. Тому що і те, щоб догодити людям, добре і потрібне, і друге, ще більш необхідне, щоб не знемагати духовно, для того теж потрібний час, щоб бути наєдині з Господом в молитвеному стані, живитися Божою благодаттю в Його присутності, розмовляти з Ним, отримуючи від Нього все, що нове для праці, для свого особистого духовного росту. А для таких контактів потрібний повний душевний спокій і час. А його, той час, забирала від мене та інша сторона служіння людям марнотою. Я не радий був тими моїми заробітками, які я мав, хоча вони для моєї сім'ї теж були потрібні. Але я йшов на те скорботною душею, втрачаючи в духовному. І в такому напруженні і душевних муках проминало багато часу. В дусі відчував Божий потенціал і поклик для чогось кращого, а для того не було часу. І мені на все життя запам'яталася одна ніч, коли Бог почув мою молитву серед моєї скрути. Я повернувся зморений працею пізно вечором додому. Був настільки струджений, що, здавалося, і їсти не було вже сили, і не хотілося, хоча фізично їжа мені вкрай була потрібна. Від безсилля вже і говорити важко було, і думалося мені, зараз ляжу і засну, як вбитий, тільки вчую, що вже рано, і знову треба брати те саме ярмо на шию і тягнути цілий день. А на наступні дні те ж саме, тому що роботи вкраю не видно. І однаково всім вгодити не зможу. Від таких дум стало мені так важко на серці. Я вийшов на подвір'я, опісля на вулицю і пішов на наш огород, який ми мали трохи далі від хати. Ніч була темна-темна, а під ногами болото. Я йшов, щоб помолитися і поплакати перед Богом, без перешкод, в тишині, в нічному просторі. Коли прийшов на наш огород, під ногами була зовсім мокра земля. Я підстелив під коліна якусь кардонку, яку захопив з дому, і склонився в молитві. Зігнувся втроє до землі і щиро, гірко заплакав перед Богом. Господи, ти бачиш, як я перегружений роботами. І не тому, що хочу багато заробити, але тому, щоб з моєї сторони до усіх бажаючих моєї праці була проявлена мною людяність. Ради імені Твого, яке на мені. Ти знаєш мою правду, що так є, тільки тому. Я не в силі нічого перемінити, і однак всім не можу вгодити. Допоможи мені. І порятуй мене, щоб я мав хоча б стільки вільного часу, скільки мені необхідно для мого духовного дихання. Все, що приходить від тебе у мій розум і у моє серце, я хочу його робити. Твоє натхнення ватрою горить в мені, а я так зайнятий, що не маю змоги хоч щось з того зробити від нестачі часу і моєї перевтоми. І воно, те твоє, не втілено мною в діло, гасне і улітучується. Зроби щось, Господи, постав цьому край, щоб я мав можливість зустрічатися з тобою в тишині і з насолодою трудитися в тому, до чого ти кличеш мене. Моя молитва линула до неба з глибини втомленої душі. О, якби ми так зрівноважено від всього серця молилися до Бога кожний раз, ми би так багато отримували від Нього. Коли я так молився, втративши контроль над часом, мені здалося, що я завис десь між небом і землею, і дуже добре знав, що мій Спаситель поруч зі мною. Я буквально відчував те всім єством і з великим задоволенням виплакав свою біль. Після чого мене обгорнув блаженний спокій. Я став дякувати Богові і славити Його. Я звідки знав, що переміна в моєму житті настане. І милозвучна хвала пружно неслася до неба. В наступних днях мене вже не лякала хмара тих роботів, які чекали на мене. Я вірив, я знав, що переміна прийде. Десь через 2 неділі після свята 1 травня, одного ранку, я тільки прийшов до роботи, мені кажуть, що управляючий кличе мене до себе. Я зайшов до нього в кабінет, а він мені говорить: «Ви би не хотіли поїхати в Одесу?» Я запитав його теж: «В Одесу до Чорного моря? Так це ж моя мрія. Але яку там потрібно виконати місію?» Він мені говорить: «Якщо дасте згоду, то ваша місія буде по вашому серцю. Обласна сільгосптехніка має на березі моря свою базу відпочинку. Там є 15 фанерних домиків на самому березі моря. Тепер в нас тільки розпочався травень, а з 1 червня розпочнеться заїзд перших відпочиваючих. І оце за травень місяць там потрібно все перевірити і підготувати до сезону відпочинку. Кожна районна сільгосптехніка повинна вислати туди по одному спеціалістові для упорядкування бази для прийняття відпочиваючих. Поїдуть туди і з інших сільгосптехнік: один електрик, один столяр, декілька жінок, прибиральниць. А ми від нас хочемо післати вас як маляра. Що ви скажете?» Я, як підлеглий, погодився, і то з радістю. А він продовжив пояснювати: «Вас всіх повезе автобус, з вами поїде завгосп якоїсь сільгосптехніки, ви там оглянете все, електрик по своїй частині, столяр по своїй, а ви по своїй. І доповісте завгоспові, які матеріали кому потрібні і скільки. Ви залишитеся там і будете відпочивати, поки він повернеться в Чернівці, візьме все, що вам потрібне, і привезе. Тоді розпочнете кожен свою працю. Я думаю, що ви всі там і гарно відпочинете. Будете працювати кілька годин зранку і декілька під вечір, а коли днем гарне, одеське сонечко огріє пісочок, будете купатися і загорати. Розрахуйте працю так, щоб ви за місяць управилися. Вам даємо командировочні гроші на їжу, а середньомісячна зарплата вам тут зберігається. Там є де спати, є де зготовити їжу на газових плитах. Я думаю, що відмовлятися від таких умов не варто. Я самий би з радістю поїхав, якби був маляром, але я управляючий. І цей раз не мені усміхнулася доля, але вам. Я подякував йому, тому що знав, як він вишукував нагоди, щоб чимось зробити мені добре. І сталася нагода, яку він з задоволенням мені запропонував. В Одесі до приїзду на місце я побачив вздовж берега бази відпочинку одна за одною з різних організацій домики нашої бази. Були на віддалі 15 кроків від води. То були однокімнатні домики, збиті з рейок і фанеровані. В кожному було по 4 ліжка, кухня, столова була окремо, одна велика для всіх. Там були газові плити, і хто хотів собі готувати, мав таку можливість. Ми пройшлися по всіх домиках, оглянули, що де було потрібно полагодити чи перефарбувати, визначили кількість, що потрібно, і автобус поїхав назад в Чернівці, щоб привезти потрібне. А ми залишилися чекати його повернення. Бог дозволив мені зірвати з неба ту недосяжну зірочку, про яку я писав вище. Те, що здавалося неможливим, здійснилося без зусиль, без грошей, без проблем. Не просто я приходив на море і на ніч повертався кудись в місто чи село від моря на ночліг, а моє житло було за 15 кроків від моря. Я лягав у домику спати, залишаючи двері відкритими, і з ліжка бачив море, і чув постійний шум його хвиль. Міг цілу ніч хоч спати, хоч сидіти біля води, точнісінько так, як я мріяв. Рано мені не потрібно було вставати, тому що ми ще не мали чим працювати. Погода була тепла, сонячна, купалися скільки хотіли. Гроші на їжу нам дали, а дома заробітня плата там нараховувалася, хоча ми нічого не робили. Якби я не був такий замучений роботами і не мав такої спраги вийти на таку свободу, і то саме до моря, я би, можливо, сприйняв те як щасливий випадок. Але ви ще вичитали, що творилося в мені, а досягти того було неможливо. І враз я отримав більше, як міг собі уявити. Більше того, строк повернення автобуса проминув, а його все нема. Через 6 днів нам подзвонили з Чернівців, щоб ми були спокійні. Потрібні нам матеріали привезе друга людина, тому що того завгоспа, який поїхав за потрібними нам матеріалами, розбив параліч. Він в лікарні, а він матеріально відповідальна людина. В склад, яким він завідує, немає права комусь заходити, поки не буде передачі складу іншій людині, тому що надії на його скоре видуження нема. В них сталися значні проблеми, поки все уладилося, ми 2 неділі насолоджувалися морем, спокоєм і відпочинком. Справді, блаженні голодні і жадні правди, бо вони наситяться. Якби я прагнув був чогось на свою користь чи славу, певно, що я того би не отримав. Моя спрага була духовна, і Богові було приємно доповнити моє бажання. І я лежав горілиць на теплому піску під зоряним небом, і хвилі набігали мені на ноги, і надивився на вільні простори води і неба, які так заспокоювали. А Божа радість струменем щастя наповняла мій дух, тому що я усвідомлював, що те все сталося не просто так. А Бог приголубив мене і потішив, задовільнив мою спрагу. Чоловік, коли наїдений до сета, йому вже нічого не смачне. А коли голодний чи терпить спрагу, то як добереться до води чи їжі, вона йому надзвичайно смачна. Так було і зі мною. Не опишеш словами того пережитого благословіння, не тілесного, хоча і воно було, а духовне, мало пізнане людьми. Тому що я не насолоджувався компанією друзів чи іншими втіхами землі. Мабуть, я був диваком в очах моїх приятелів. Я порою йшов по грані води і піску в далеку далину, щоб не мати перешкод сприймати чуття благодаті. Відпочиваючи в ті порі, на тих пляжах ще не було нікого, то було дійсно доповнення мрій мого серця. Коли нам привезли потрібні матеріали, ми взялися до праці, але однако часу вільного було ще досить, щоб відпочити, покупатися і позагорати. Звідти я повернувся чорний, як ніколи в житті. Коли мене побачив мій управляючий, щиро радісно розсміявся. Він був радий, що так вдало зробив мені приємне.